राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2058 1 फरवरी 2002 साय लगभग 3 बजे गीता मुनसर्ग आश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण विद्या जिज्ञासा और बोध ज्ञाता जिज्ञासा कहते जिज्ञासा जानने के सब जिज्ञासा कहते बोध उचार सब और बोध उचार ज्ञान हो तो ज्ञान का उसका बोध उचार जिज्ञासा का विषय है वास्तव में जीव और जगत दो है जीव और जगत दो जगत का विषय परमात्मा जिज्ञासा विषय नहीं है। कारण के जिज्ञासा अधूरी जानकारी में होती है अर्थात जिस विषय को हम कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं वह जिज्ञासा होती है। थोड़ा कुछ जानते हैं पूरा नहीं जानते हैं वह जिज्ञासा होती है। ईश्वर को भी ईश्वर जानते कुछ नहीं सुनते है केवल जानते नहीं इस बार कुछ जिज्ञासा नहीं होती। अतः जिस विषय को किंचन मात्र भी नहीं जानते है उसमें जिज्ञासा नहीं होती। उस विषय को पूरी तरह से जानते हैं उससे भी जिज्ञासा नहीं होती क्योंकि उसका अनुभव होता है। परमात्मा के विषय में हम बिल्कुल नहीं जानते अतः परमात्मा जिज्ञासा का विषय नहीं है प्रत्युत्तर मान्यता का विषय है। जीव और संसार हम पूरी तरह से नहीं जानते मैं हूँ संसार है ऐसा जानते हैं यह तो जानते हैं पर मैं क्या हूँ संसार क्या है इस विषय तो जानते हैं। अतः जीव और संसार के विषय में जिज्ञासा होती है। यद्यपि शास्त्रों में परमात्मा को भी जिज्ञासा का विषय माना गया है जगत जीव परात्मा नाम तथा यह जिज्ञासा का विषय ली है जो वैदिक शास्त्रों का और मानवेतर श्रद्धा विश्वास कर नहीं करते भक्तों पर विश्व श्रद्धा विश्वास करते हैं वैदिक शास्त्रों में और संत वाणी में विश्वास करते हैं उनको वर्णन किया गया है। अतः इस वर्णन को देकर उनमें परमात्मा की जिज्ञासा होती है। तात्पर्य है परमात्मा की जिज्ञासा मोह में होती है जो शास्त्र और संतों को मानते हैं अर्थात शास्त्र में लिखा है भक्तों से सुना है पर अनुभव नहीं है उसे जिज्ञासा होती है। जो वैदिक शास्त्रों को और भक्तों को नहीं मानते उन्हें परमात्मा की जिज्ञासा नहीं होती परंतु जीव और जगत के विषय में आदि नास्तिक सबके पर जिज्ञासा होती क्योंकि मैं हूँ जगत है। जिज्ञासा का विषय शास्त्रों में तीन बताया है जगत जीव और परमात्मा तीन परंतु परमात्मा जिज्ञासा विषय नहीं है क्यों परमात्मा विषय में केवल सुना है संतों से, भक्तों से, महात्माओं से, शास्त्रों से सुना है और इस रूप से मैं कुछ नहीं जानते। सुना है तो उसमें जिज्ञासा होती है कि इसमें क्या है, कैसे है, ये सुना मैं। और जगत जीव को जानते हैं, ये जगत है, दिखता है, जीव मैं हूँ, मैं हूँ, क्या हूँ मैं, जगत क्या है, ये लोग जिज्ञासा होती है। तात्पर्य है कि परमात्मा का जिज्ञासा उनमें होती है जो छात्र और संतों को मानते हैं, अर्थात शास्त्र में लिखा है, भक्तों से सुना है, परंतु नहीं है, होती है। जो वैदानिक शास्त्रों को और भक्तों को नहीं मानते, उन परमात्मा की जिज्ञासा नहीं होती, परंतु जीव और जगत के विषय में जिज्ञासा नास्तिक आस्तिक सबकी होती है, क्योंकि मैं हूँ जगत है, इसका अनुभव सबको होता है। परमात्मा का ऐसा अनुभव न होने से परमात्मा उनकी मान्यता का विषय होता है, अर्थात या तो वे परमात्मा मानते हैं अथवा नहीं मानते हैं, इसलिए आध्यात्मिक आस्तिक दोनों में दर्शन पाए जाते हैं। जिज्ञासु मैं जिज्ञासु हूँ ऐसा हम अर्थात दग्धत्व रहता है, जब तक हम रहता है तब तक बातें तो सीख लेता है पर उसको बोध नहीं होता, परंतु सच्ची जिज्ञासा करने से उनमें एक व्याकुलता तो पैदा होती है कि मैं इतना जान लिया, मैंने इतना पढ़ लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई विलक्षणता नहीं आई, राग द्वेष हर्ष शोक वैसे ही होते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता वैसे ही असर पड़ता है, ऐसी व्याकुलता होने पर वह हमको सर्वथा विमुख हो जाता है, हम बड़े से विमुख होता है, हम बड़ा मेरा स्वरूप है, मैं क्या हूँ इसका पता नहीं, जानना का विषय इतना पढ़ा इतना समझा परंतु वास्तव में ज्ञान होने पर हम अर्थात प्रगति तथा प्रगति के कार्य का श्रद्धा अभाव हो जाता है, प्रगति प्रति कार्य का अभाव हो जाता है, स्वरूप का योग था। संसार और जीवात्मा ये वैसे बन जाते हैं, जिज्ञासा होती है मैं क्या हूँ और संसार क्या है, होती है तो देश में भी कम पैसा देश में एक फिल्म गई में, यहाँ यह जानना आवश्यक है कि ज्ञान जड़ का ही होता है, जिज्ञासा जीव के विषय में संसार के विषय में होती है, ये जानता है क्या, जानता है जड़ को ही, चेतन को जानता नहीं है, चेतन तो है जाने क्या, जड़ता है जानता है, ये नाशवान है, क्षण भंगुर है, ये नहीं है, ऐसा ही नहीं होता है, चेतन का नहीं, कारण की चेतन तो ज्ञान स्वरूप ही है, अंधकरण में जड़ता का महत्व होने से ही उसका अनुभव नहीं होता था, उसका अनुभव होने पर अनुभव मात्र रह जाता है, अनुभव करने वाला नहीं रहता, ज्ञान मात्र रह जाता है, ज्ञान ही नहीं रहता। जड़ता का ज्ञान होने से जड़ता के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है, तो जड़ता का जड़ता की जड़ता तो रहती नहीं, जड़ता ठहरती नहीं, और अपना ज्ञान होता है तो ज्ञान रह जाता है, ज्ञान ही नहीं रहता, जानने वाला का अभिमान रहता है, जड़ चेतन दोनों को ग्रंथि है, दोनों के आपस में जड़ चेतन एक ग्रंथि पड़ी गई, जद भी विश्वास छूटत घट नहीं अकाट मिटती नहीं, बात मिट जाती है तो फिर चेतन का ज्ञान, ज्ञान होते ही ज्ञान ही नहीं रहता, जानने वाला व्यक्ति नहीं रहता, जानने वाला व्यक्ति तभी तक रहता है जब तक ठीक नहीं जानना। देखो एक बात ध्यान दो, सत्ता मात्र है, वो है एक परमात्मा है, वो सत्ता है, सत्ता सत्ता मात्र, ये सत्ता सत्ता मात्र का ज्ञान होता है, सत्ता मात्र में मैं भी नहीं है, मैं तो ये वह चार ये नहीं रहती, सत्ता मात्र ही करता है, मौज हो जाती है। ध्यान दें आप लोग, सत्ता मात्र का ख्याल होता है, सत्ता मात्र ये सत्ता है, और सत्ता एक ही होती है, सत्ता दो ही होती है, एक ही सत्ता होती है, एक तत्व है, एक तत्व है, मैं तू यह वह नहीं होता, मैं तो ये होता है वहां बोध नहीं होता, बोध होता वहां ये मैं तो नहीं होता, बोध होता मात्र, अब आगे विशेषता पांचवा, ये चौथा विषय हुआ, पांचवा विशेषता है अहं का नाश तत्व का अनुभव, अहं अभिमान ऐसा नाश होता है, तत्व का अनुभव होता है, ये बात गहरी है, ठीक तरह से सुनना, ये विषय बहुत बढ़िया है, जानने लायक है, और जानने से बहुत फायदा होता है, अहम बने का अभिमान होता है, तो क्या है कि अहंकार अपरा प्रकृति है, जीवात्मा अपरा प्रकृति है, अपना प्रत्याय पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और मन बुद्धि और अहंकार, ये अपना जड़ प्रकृति है, ये और जीवात्मा प्रकृति है, जीव ने अहंकार को पकड़ लिया, यही बंधन हो गया, अपना प्रकृति को अपना स्वरूप मान लिया, मैं हूं मैं हूं मैं परामंड में अहंकार पकड़ लिया, अहम का नाश होना चाहिए, अहम अपने प्रगति है, ये नाशवान है, ये नाश हो जाएगा और हमारा सत्तत्व अनुभव हो जाएगा, अब वो प्रकरण चलता है, ध्यान सुनो, संपूर्ण देश काल क्रिया वस्तु व्यक्ति और अवस्था परिस्थिति घटना आदि का अभाव होने पर भी जो शेष रहता है वही तत्व है, इन सब का अभाव हो जाता है, देश काल वस्तु अवस्था परिस्थिति घटना क्रिया पदार्थ क्रिया इनका अभाव हो जाता है, शेष रह जाता है, उस तत्व का अभाव कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं और कभी हो सकता नहीं, उस तत्व को हमने स्थिति का स्वतः, हमारी स्थिति स्वतः है, इसलिए हुआ तत्व हमारे से अलग नहीं, हम उस तत्व से अलग नहीं, वह हमारे से दूर नहीं, हम उससे दूर नहीं, वह हमारे से रहित नहीं, हम उससे रहित नहीं, ये हमारा त्याग नहीं कर सकता, हम उसका त्याग नहीं कर सकते। वही तत्व सबका प्रकाशक, सबका आधार, सबका आश्रय, सबका रक्षक, सबका उत्पादक, सबका ज्ञाता, प्रेमास्पद अंतरात्मा, आत्मिक जिज्ञासा आदि अनेक नामों से कहा जाता है। उस परमात्मा का जिज्ञासा तत्व का अनुभव करने से कोई भी मनुष्य असमर्थन पराधीन अधिकारी नहीं है। कार्य फिर उसका अधिकार नहीं है। वह तत्व केवल उत्कट अभिलाषा मात्र से प्राप्त होता है। इस पुस्तक में परमात्मा की प्राप्ति हर एक को हो सकती है। मनुष्य हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, मनुष्य मात्र को बोध हो सकता है। बोध होता है असली जिज्ञासा द्वारा। वास्तव जाने क्या है, ये चीज क्या है, ऐसी जिज्ञासा वो हमारे दूर नहीं है, हमारे से अन्य नहीं है, हम उसे अन्य नहीं है, हम उसके स्वरूप है साक्षात, पर मुझे स्वयं तत्व को लेकर द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत आदि दार्शनिक भेद है, उनका आग्रह ही तत्व से अनुभव से बद गए। द्वैत अद्वैत का आग्रह है, वो आग्रह बद होता है, आग्रह कुछ नहीं रखा है। द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत अचिन्न भेदा भेद पांच भेद है, ये शास्त्रों का विषय है। कारण के इसमें कोई भेद नहीं है, जितने भी भेद है अज्ञान से है और तत्व भेद नहीं है। दार्शनिक भेद है वे सब तभी तक है जब तक अहम है, आम होता तो भेद है, आम खत्म होने पर भेद नहीं है, एक तत्व रह जाता है। सत्ता मात्र है ना, ये बहुत बढ़िया चीज है। जब तक असत है अहम से परिचिन्नता उत्पन्न होती है, प्रणता से भेद उत्पन्न होता है, अतः जब तक अहम रहता है तब तक भेद का नाश नहीं होता। अहम के मिटने पर कोई भेद नहीं रहता, केवल तत्व रह जाता है। अब अहम क्या है, अहम मैं हूं, मैं क्या है, हम क्या है, इस पर विचार करें। गीता माया है अहंकार में भिन्ना प्रदर्शता, अहंकार से आठ प्रकार की विद्यावाणी अपना प्रकृति है। महाभूता ने अहंकार बुद्धि अद्भुत में शंकर माता है प्रकृति महान तत्व अहंकार। श्रीमद भागवत में सात्व राजस्थान तीन प्रकार अंक आया है, बेकार का तेज सस्तावा आत्मनिष्ठ। ये सब के सब अहम सर्वथा जड प्रकृति का कार्य है, इसलिए भगवान ने अहम को हिरणता से कहा है, एतद् योगेति तम प्राहु क्षेत्र ये तो जानता है वो क्षेत्र ये अहम जानने में आता है। मैं हूँ मैं पर जानने में आता है, मैं हूँ मैं पर जानने में आता है, इसलिए भगवान ने अहम को निरंतर सिखाई। तात्पर्य है कि अहम प्रकाश है और तत्व प्रकाशक है, अहम ये है जानने में आता है और तत्व ज्ञाता है, प्रकाश के साथ प्रकाशक की और ज्ञेय के साथ ज्ञाता की सर्वथा एकता कभी नहीं होती। प्रकाश और प्रकाशक, दीपक और अंधेरा और प्रकाश, ऐसे ज्ञाता है, जानने वाला वो ऐसे एक नहीं है, कभी एक नहीं हो सकता। जीव और राम के साथ तादात्म करके अपने को मैं हूँ इस प्रकार मानता है, अनुभव करता है। इसमें मैं तो प्रगति कारण से और हूँ चेतन कारण से। अब यहाँ से शुरू होता है, मैं हूँ ये सबको अनुभव है। मैं हूँ दो शब्द, एक मैं एक हूँ, तो मैं है ये प्रकृति का कार्य, अपना प्रकृति, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहम, ये आठ में दौड़ने अपना प्रकृति, तो अहम हुआ प्रकृति और मैं हुआ तत्व, तो ये मैं हूँ ऐसा अनुभव होता है। इसलिए भगवान तात्पर्य यह है कि अहम प्रकाश है और मैं प्रकाश है, ये भेद है। जीव अहम के साथ तादात्म्य करके अपने को मैं हूँ इस प्रकार अनुभव करता है, प्रकाश के साथ प्रकाश को मिला करके और अपना अनुभव करता है मैं हूँ। मैं हूँ, हूँ जो होना है ना, हूँ मैं सत्ता आती है, मैं है ये जड़ प्रकृति है, अपना प्रकृति है। इसलिए मैं प्रकृति का अंश है और हूँ वो चित्र का अंश, मैं हूँ, मैं बना है ये प्रकृति का है। क्योंकि भूमि बोधलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार है, अंत में अहंकार कहा है, तो अहंकार सूर्य सूक्ष्म है, भूमि है एक एक सूक्ष्म है, भूमि सबसे जड़ है, जल तल सूक्ष्म है, दस दसल सूक्ष्म है, ऐसा करना है। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ऐसे सूक्ष्म है, ऐसे भी मन सूक्ष्म, मन से बुद्धि सूक्ष्म, बुद्धि से भी अहम सूक्ष्म है, अब से अहम सबसे सूक्ष्म है, अहम को साथ में पूरा, तो मैं हूँ, मैं चेतन है और चेतन हूँ, सत्ता है हूँ, मैं अहंकार, इनमें मैं प्रगति कांश है और हूँ चित्र कांश है, ये पहली ही बात जाननी है। सब भाई बहन ख्याल करो, मैं हूँ, मैं हूँ, हूँ मैं सत्ता आती है और मैं जड़ता आती है, मैं अपना प्रगति है और हूँ परा प्रकृति है, इन दोनों को मिलाया तादात्म्य कर लिया मैं हूँ, आसान होता मैं हूँ, तो मैं प्रकृति हूँ चित्र कारण से। तात्पर्य है कि मैं की नहीं केवल मैं के साथ और हूँ, मैं की नहीं के साथ, मैं की नहीं के साथ और हूँ के है के साथ एकता है। मैं हूँ इसमें मैं की जड़ के साथ है, हूँ के चेतन के साथ है। देखो मैं लिखने से हूँ होता है, मैं लिखने से है होता है, तू है यह है वह है और मैं हूँ, हूँ होता है मैं लिखने से, मैं साथ में होने से हूँ होता है, और मैं नहीं रहे तो हूँ नहीं रहता, है रहता है, ये ख्याल आता है नहीं। इस बात को जानना सीधी सीधी बात है, हूँ मैं हूँ, मैं होने से हूँ है, नहीं तो है, है, है, यह है वह है होता है, तू है, चार चार, मैं हूँ तू है यह है वह, तू है यह है वह है चीजें, और मैं हूँ, मैं होने से हूँ, हूँ हो जाता है का हूँ हो जाता है तत्व एक है ही, ये ख्याल आता है नहीं। मैं हूँ, मैं कहने से हूँ हुआ, मैं साथ में नहीं लगा हुए तू है हुआ, हूँ नहीं हुआ, और यह है वह है तू है, ये तीन है रहेगा, मैं होने से हूँ हो गया, तो हूँ है एक ही है की सत्ता है, वो मैंने से हूँ हुआ, तात्पर्य मैं की मैं को नहीं के साथ और हूँ की है के साथ एकता है, हूँ की है के साथ एकता है, मैं की नहीं के साथ एकता है, वास्तव में मैं के साथ संबंध होने से ही हूँ है, अगर मैं का संबंध छोड़ दे तो हूँ नहीं रहेगा, फिर तू है रहेगा, वो है तत्व का स्वरूप है, मैं साथ में नहीं तो है रहेगा, है तत्व है परमात्मा है, संसार है नहीं, संसार तो क्षण भंगुर है, संसार है दिखता है, हरदम नाश होता है संसार का, संसार मात्र का हरदम नाश होता है, हरदम नाश होता है, जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र में जा रहा है, ऐसे संसार का प्रवाह अभाव में जा रहा है, अभाव, बालक बना आज जितने बैठे हैं उन्हें बालक बना बह गया, अब हम बालक का भाव गया, ऐसे जवानी का भाव है, ऐसे वृद्ध बने का भाव है, ऐसे रोगी बने का भाव है, निरोग बने का भाव है, ये बह गया, बह जाएगा, संसार बह जाएगा, इसमें हूँ है बना है बना परमात्मा है, वो बहता नहीं है, है पना रहता है पाना सत्ता है, सत्ता मात्र है, सत्ता मात्र की स्थिति है, हमारा जो सत्ता होना पर ही है, हमारा रूप है, हमारा असली स्वरूप सत्ता है, ध्यान दिया ना, सत्ता हमारा स्वरूप है, सत्ता रूप से है तत्व का स्वरूप है, जब जीव भूल से अपने को अंगों स्वीकार कर लेता है तब उसमें जड़ता परिचन्नता विषमता अभाव अशांति कर्तृत्व भौतिक आदि विकार आ जाते हैं, मैं को स्वीकार कर देना, मैं को ये मैं है अपना प्रकृति, इसको स्वीकार करने से इनमें जलता आती है, प्रसन्नता आती है, दोष आते सब विकार आ जाते हैं, मैं को नहीं देकर सत्ता को स्वीकार कर दे, अपना सत्ता रूप है, सत्ता रूप है, जैसे पृथ्वी तेज वायु आकाश मन बुद्धि राम बार अपने प्रकृति विधि में पराम जीव भूता हूँ जीव रूप है जीव ये परा प्रकृति ये मैं देखो अपरा भूति भगवान ने मैं बताया अहंकार ये थी मैं विद्धि प्रकृति ये अपरा प्रकृति इतना प्रकृति विद्धि में परम जीव भूता जीव भूता प्रकृति परा प्रकृति परा प्रकृति भगवान के साथ एक है और अपरा प्रकृति जड़ है अलग है वे दोनों में बताया है तो भगवान की है ये भगवान की प्रकृति को आप अपनी मान लेते हैं जीव को अपना माने मैं हूं है परमात्मा का यह समझना चाहिए कि मैं नहीं हूं परमात्मा है सत्ता परमात्मा की है अपरा और परा दोनों को भगवान ने मैं कहा है तो अपरा प्रकृति भगवान की है अपरा प्रकृति भगवान की है मैं नहीं हूं परमात्मा यह है मैं नहीं हूं परमात्मा यह है ऐसा बोध होना चाहिए मैं का स्वरूप क्या सत्ता मात्र सत्ता मात्र में एक हो गया परमात्मा के साथ एक हो गया ये मांग नहीं है मैं बड़ा नहीं है सत्ता मात्र बड़ी सुगम बात बड़ी सरल बात अपने को सत्ता मात्र माना है परमात्मा के साथ एक मन है और सत्ता मात्र में मैं तू यह वह नहीं चलो मैं नहीं तू नहीं यह नहीं वह नहीं सत्ता मात्र है तो चारों को त्याग कर दे मैं और तू और यह वह चारों को सूर्य सत्ता मात्र को पकड़ दे अगर आप छोड़ सके तो ये चारों को छोड़ दे मैं पण में छोड़ दे तू पण में छोड़ दे ये पण में छोड़ दे वह पण में छोड़ दे तो सत्ता मात्र बड़ी सुगम बात है छोड़ना कठिन है मैं के साथ में अपनापन पकड़ा हुआ है वो छूटता नहीं है छूट जाए तो आज कल्याण हो जाए मुक्ति हो जाए तो ये चारों छूट दे मैं पढ़ा तू पढ़ा ये पढ़ा वह पढ़ा चारों छोड़ दे और सत्ता में स्थित हो जाए है बनाई है वो सत्ता ही है वो सत्ता है सत्ता मात्र है वो तत्व है सत्ता मात्र इसमें मैं तो भेद नहीं है मैं अहम भाव होने से भेद होता है अहम भाव नहीं होने से सत्ता मात्र होती है सत्ता में भेद नहीं है सत्य सिद्ध है सत्य स्वाभाविक तो चारों को छोड़ करके और सत्ता को जड़ कर होना बन ऐसे मैं तो नहीं है ये खास बात है देखो गीता में आता है नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता ये आधा श्लोक है सब शास्त्र इसमें आ गए आधा श्लोक है सूढ़ाक्षर है सब बात आगे संसार मात्र गई नाश तो विद्यते भावो असत भावान विदिते, असत की सत्ता नहीं है और सत का भाव नहीं है। एक अभाव रूप एक भाव रूप संसार दिखता है, यह भाव रूप है। ये पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा, बीच में दिखता है। जैसे सपना होता है वो पहले नहीं और पीछे नहीं है, बीच में दिखता है। ऐसे ये संसार आज से 100 वर्ष पहले ये कोई शरीर नहीं था, 100 वर्ष के बाद कोई शरीर नहीं रहेगा। तो 100 वर्ष से पहले नहीं था, 100 वर्ष बाद नहीं रहेगा, तो नहीं ही सत्य हुआ इसमें। बीच बीच में दिखता है, तो बीच में दिखता है सपना, पहले नहीं होता पीछे नहीं होता। कार्यक्रम आता है आधा बनते थे नास्ते वर्तमान भी तथा, आदि में अंत में नहीं होता तो वर्तमान में भी नहीं है। सूक्ष्म बात है, ध्यान दो। पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा, तो सपना होता है ऐसा, सपने की तरह ही होता सभी। 100 वर्ष पहले कोई शरीर नहीं था, 100 वर्ष के बाद कोई नहीं रहेगा। तो पहले अभाव पीछे अभाव बीच में भाव, ऐसा ही होता है सपना। पहले अभाव और पीछे अभाव बीच में सपना होता है। जो संसार मात्र का भाव और परमात्मा का भाव, परमात्मा पहले भी थे अब भी है और पीछे भी रहेंगे, इसका अभाव कभी होगा ही नहीं और संसार का भाव कभी रहेगा ही नहीं। इस बात से अपने का सत्ता स्वरूप है, पहले भी था अब भी है अगाड़ी भी रहेगा, ये सत्ता हुई। संसार नहीं था नहीं रहेगा और है रहेगा। है परमात्मा। तो संसार मात्र में परमात्मा रहेगा, यह दिखने वाला नहीं रहेगा। इसमें अभाव ही प्रधान है, परमात्मा का भाव ही प्रधान है, वही प्रधान ही भाव है, संसार का भाव है। सत्ता रूप में अपनी स्थिति माने, अपनी सत्ता रूप में तो तत्व हो जाए, बोध हो जाए, अपना सत्ता रूप है, असत रूप अपना नहीं है। ये दिखता है असत रूप दिखता है, व्यवहार असत रूप में होता है। सपना है सपना, सपना सो हो जाओ शुरू तुम जानता हो। आधा मानते थे नास्ते, जो आदि में नहीं होता और अंत में नहीं होता वो वर्तमान में नहीं होता। आधा मानते थे नास्ते वर्तमान भी तथा, वो वर्तमान में भी वैसा ही है, क्योंकि वर्तमान में भी है नहीं रहता है। ध्यान देना बात सीधे, नहीं में जा रहा नहीं में। हम बात करते हैं तो बात करते ही संसार तो सब बह जाता है, एक क्षण में बात बैठे जाता है, प्रत्येक क्षण बदलता है प्रत्येक क्षण। तो ये अभाव है, तो सत्ता एक है, तो मैं तो ये वह न रहे सत्ता माता रहे, सीधी सरल बात है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, अभी और निष्ठवंत तत्व धर्मी। अब जीव मूल से अपने को आंसू लेकर स्वीकार कर लेता है तब उसमें परिच्छिन्नता विषमता अभाव अशांति कर्तृत्व भौतृत्व आदि विकारों को चले। अतः अपने में माने हुए अहम को मिटाने के लिए अपने को तत्व है को स्वीकार करना, सत्ता को स्वीकार करना। सत्ता मात्र है जो जीवन, सत्ता में विकार नहीं होता और सत्ता का अभाव नहीं होता। ना भाव भी देते सत्ता, सत्ता अभाव न भी देते, सत्ता का अभाव नहीं होता। तो सत्ता मात्र ध्यान लोग, सत्ता मात्र है हम सब, सत्ता मात्र मैं तू ये वह ये पकड़ने ये चारों छोड़ने पर सत्ता मात्र है। तो हमारा स्वरूप हुआ सत्ता, क्योंकि तत्व में अहम नहीं है। अहम के मिटने पर जड़ता परिचन्नता विषमता आदि विकारों का सर्वथा अभाव हो जाता है। अपने में तत्व को स्वीकार कर लेना द्वैत भाव का पोषक नहीं है, प्रत्युत भेद का नाशक है। क्योंकि अपने में तत्व को स्वीकार करने से असत अहम नहीं रहता। जब अहम नहीं रहता तो फिर अहम से उत्पन्न होने वाले भेद और विकार नहीं कर रहे। अहम से उत्पन्न होने वाले भेद है, विकार है, परिच्छिन्नता है, एक देशीयता है, ये कैसे रहेगा? भाइयों बहनों, एक सत्ता है, एक सत्ता है। सब संसार मात्र एक सत्ता, सत्ता मात्र। अब इस अहंकार को मिटाना है तो मिटाने के लिए चाहे हूं की जगह है को स्वीकार कर लो, चाहे हूं को है में अर्पित कर दो। अर्थात है रूप से सर्वव्यापी परमात्मा को शरण हो जाओ। ऐसा करने से अहम नहीं रहेगा, अर्थात मैं तू यह वह नहीं रहेगा, परंतु केवल है रह जाएगा। जैसे दृष्टांत दिया चाकू का और खरबूजेगा, खरबूजे के ऊपर चाकू पड़े तो खरबूजा कटेगा, खरबूजे के ऊपर चाकू पड़े चाकू के ऊपर खरबूजे पड़े, बात एक ही हो गई। चाहे खरबूजे पर चाकू पड़ो चाहे चाकू के ऊपर खरबूजे पड़ो, कटेगा खरबूजा ही, चाकू तो कटेगा नहीं। तो नहीं है वो कटेगा, है वो रह जाएगा, है अंत में सत्ता रहेगी। अभी भी सत्ता को ही बैठे है, इतनी सी बात है। सत्ता को स्वीकार करो, है सत्ता, हमारा स्वरूप क्या है? सत्ता। सत्ता में मैं तो नहीं है, यह वह नहीं है। आप हम सब की सत्ता है। करो के ऊपर सत्ता, खरू गए ऊपर चकू पड़ो, चकू पर खरू पड़ो, कटेगा खरू जाइए। ऐसे ही है को तू हूं हूं में मिला दो, अथवा हूं को है में मिला दो, नाश हूं का होगा पर जनता का नहीं होगा, है रह जाएगा, है रहेगा। ये है मान दे, मां अपना स्वरूप है, तरूर है अपना स्वरूप। सत्ता सत्ता में ही ये संसार है। वास्तव में देखा जाए तो है को हूं मानने से अपेक्षा है को मानना श्रेष्ठ है। दोनों तरह की प्रक्रिया आती है। अहम ब्रह्मा से मैं ब्रह्म हूं तो मैं को ब्रह्म मिला दो, चाहे ब्रह्म को मैं मिला दो, इन दोनों में भी मैं ब्रह्म को मिलाना इससे प्रसन्नता मिटती नहीं, जो क्योंकि ये आदत पड़ी हुई है मैं को एक दृष्टि मानना, तो इसमें अहंकार मिटता नहीं और परमात्मा ही है इसमें मिट जाती है। इस वास्ते वेदांत में मैं हूं मैं अहम ब्रह्मास्मि ये मुख है। गीता में वासुदेव सर्वज्ञ मुख, मैं मुख होने में प्रसन्नता आधार पकड़ी हुई है तो प्रसन्नता मिटेगी नहीं और परमात्मा में मिट जाएगी। परमात्मा मैं प्राण नहीं है, है ही नहीं, तो मैं ब्रह्म हूँ परमात्मा है, सब भी सब परमात्मा है। तो सीधी बात है, सरल ज्योति के परमात्मा परमात्मा है, परमात्मा परमात्मा है। ये साधन बहुत बढ़िया, परमात्मा है सब परमात्मा है, जड़ से तर सावर जगमर उद्भिद कुछ भी हो परमात्मा है सब परमात्मा परमात्मा है। एक ही परमात्मा अनेक रूप से हुए, सब परमात्मा है परमात्मा है। जो कल्याण चाहता है उसके लिए ये बहुत बढ़िया चीज है। पहले संसार के मालिक भगवान है, पीछे संसार रूप भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। ये हर एक भाई को बहन को ये याद करो, भगवान है, भगवान है, भगवान है। तो है मैं सबको मिला देना बढ़िया यार। वास्तव में देखा जाए तो है को हूं मैं मिला देने की अपेक्षा, हूं मैं मारने की अपेक्षा हूं को है मैं मिलाना बढ़िया है। हूं को है मैं मिला दिया, चाहे है को हूं मैं मिला दो, चाहे हूं को है मैं मिला दो, एक कर दो, एक कर दे मैं हूं मैं अगर मिला गए तो परिचन्नता जल्दी दूर नहीं हो गई, और है मैं मिला दे तो परिचन्नता जल्दी मिट जा गई। ईश्वरी परमात्मा है तो ये अभ्यास सीख रहा परमात्मा है परमात्मा। तो जो कल्याण चाहता है उसके लिए ये है भगवान है भगवान सब भगवान है सब भगवान। वो अशुद्ध शुद्ध सब भगवान है। महान दुर्गंध आ रही है, मैला पड़ा हुआ है, हाड़ है, मांस है, ये पड़ा हुआ है, दुर्गंध आ रही है, वो भी परमात्मा है। फूल पड़े हुए सुगंधी आ रही है, वो भी परमात्मा है। गंदे से गंदा भी परमात्मा है, शुद्ध शुद्ध परमात्मा है, अच्छा भी परमात्मा है, सब परमात्मा है, सब परमात्मा है, सब परमात्मा है। निहाल हो जा रहे सीधी सरल बात है, परमात्मा है। ऐसे करते करते सत्ता मात्र नहीं जाएगी, परमात्मा है परमात्मा है। पर सत्ता होना बना सत्ता, सरल बात है, सीधी बात है, बड़ी सुगम बात है। हूं को है में मिलाना है, को हूं में मिलाना, देखो हाथी पर चढ़ना अच्छा है पर हाथी को ऊपर चढ़ाना मुश्किल है, हाथी को चढ़ जरूर कर दे ईश्वर हाथी पर चढ़ जा है के ऊपर है विषय मिलना लेना ये हाथी पर चढ़ना है और मैं ब्रह्म हूँ ये अपने पर हाथी को चढ़ता है मैं हूँ ब्रह्म हूँ हाथी में चढ़ा हाथ का सूट हो जाएगा परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा में तो मौज हो जाएगी मतलब एक सत्ता रखनी है एक सत्ता के लिए चाहे हूं मैं है को मिला दो चाहे है मैं हूं को मिला दो चाहे हूं मैं है को मिला दो तो है में मिलना बढ़िया है हाथी पर चढ़ना बढ़िया है किसी बढ़िया चीज परमात्मा है परमात्मा है अभी परमात्मा ये भी परमात्मा परमाता परमाता परमाता ये बात सीख लो आप सब सब छोटा बड़ा सब परमात्मा है परमात्मा मेरे मैंने मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो तो कोई श्याम राम चंद्र की जय।